spłynie na nas z nieba, nie w postaci Bożej łaski, co słabym żałuje chleba. Tylko 30 minut rozwiąże każdy problem ojców, matek, córek, synów, zakończy go na dobre. Urodziła mnie ziemia, jej należy się ten respekt oddawany od niechcenia. Kuchłop i krótko zresze podstawowe założenia. Euro międzynarodówki to legiony oponentów, wiewać na ciężarówki. Noc padających gwiazd potrafi wzniecać ogień na miejscu i na czas, bo inaczej się nie dowiem. Przefiltrowane info przez sensorów świadomości, portale TV i eter radiowych rozgłosi. Wprowadzisz buntownika do pozycji chuligana, wiesz, nie będę w to wnikał. Inny adres zamieszkania, nie podejmę ryzyka. Na dnie śmietnika leży dziennikarski syndykat. Co chciałby, żebym kurwa wierzył w inteligentny esej Rafała Ziemkiewicza. Rzeczpospolita kontra gówno Adama Michnika. Sens szybko znika, gdy w grę wchodzą miliardy. Bomba coraz głośniej tyka, a nóż ucina żarty. No cóż, taka taktyka przefarbowanych elit. Możesz w damskich ciuchach brykać, nie zdołasz się wybielić. A ty idź na wybory, krzyż pasuje do nazwiska. Ale tylko chcesz mieć wisi, mój ucha z brucha tryska. Jest tam te pyska, co traktą bardziej podkurwiony. Nowoczesna galeria, a wokół rozjebane domy. Brukselski kurę szłony niszą malutkie marzenia. Wielki siedział wyprac sprawia, że młodszych dzieci nie ma. Nie masz wyjść na ulicę, znajdź coś poza sklepem z wódą. Sfrustrowani rezydenci ludzi sukcesu nie lubią. Narobili ci stresu, do jednego wora wrzucasz zwykłego alkusza i tego, co tu chce zagłuszać. Czy Grecy nie mieliby jeszcze cięższych problemów? Być może wynikają one z tego, jak powiedziane zostało w TVN24 całkiem niedawno, z jakiegoś takiego backgroundu kulturowego. Być może Grecy po prostu nie potrafią wziąć się do roboty i w związku z tym być może mają jakieś takie zahamowania, być może mechanizmy rynkowe są takie, że ten kryzys musiał nastąpić. Być może Grecy będą musieli zbankrutować. Powodzenia, jeśli w szambie szukasz alternatywy. Lizanie dupy lub patriotyczne zrywy. Narodowe trupy albo słówki dawa błońska. Rewolucja na ulicach od Pomorza aż do Śląska. Brakuje iskry, co rozpierdoli beczkę z prochem. Uważaj na bliskich, bo mogą się odwrócić potem, kiedy zażyj się wyścig. Pamiętaj, masa ludzi ścierwo, trzeba trzymać się razem, ale ufać z rezerwą. Mówię serio, że raczej mają już na mnie oko. Nobilitacją w chuj jest zapewnić kurwą głowot. Rozpierdolę ten gnój najwyżej sam i od środka. Działanie to złoto, a konsumpcja to płytkotka. W sumie gówno daje oprócz głupich wyzwyczajeń. Co to powodują, że się łapiesz na ich każdy bajer. Tęczowe miasta i uśmiechnięci politycy. Czas na to, że się trzeba zerwać gnido ze smyczy. Bo jakim prawem ktoś ma sprawować tutaj władzę? Zdaje sobie dobrze sprawę z tego, że sam daje radę. Ergo kuta z mordę pałą służbą bezpieczeństwa. Co to wszystkich za bezmyślne gówna kurwa biorą z miejsca? Na razie pochowani, bombardujemy miasto sprayem, farbą i wlepami. Zanim się zrobi jasno, znikniemy z ulic, ale gniew na nich zostaje. Miara się przebrała, daje, weź proszę, nie bądź frajer. Stary porządek świata śmierdzi patriarchatem. Po swe udane deale, kapitalistyczny patent. Czujesz w sobie siłę? Choć nie znam, jestem twoim bratem. Kto z nas pewnie nie przeżyje, by już wiesz następnym latem. Każdy mógł się cieszyć kurwa z tego samego słońca. Plaża nie patrzy na kąta, dla wszystkich jest gorąca. Ale zanim osiągniemy cel, to czeka nas robota. Porywać, torturować, poniżać i zakopać chłopa. Podejrzewam, że gdybyśmy w tej Unii nie byli, nasza sytuacja była zdecydowanie gorsza. To, że jesteśmy w Unii... Każda rodzina miałaby 500 zł rocznie więcej. Ale nie miałaby tych budowanych dróg, nie byłoby pieniędzy na modernizację szkół wyższych i wielu... Czy wy wiecie, ile pieniędzy z Unii do Polski przyszło? Więc nie mówcie w ten sposób, bo to jest takie wycinkowe. Bardzo często ktoś mówi, tutaj muszę zapłacić podatki strasznie. Jeżeli płacisz podatki, to znaczy, że zarabiasz i powinieneś te podatki płacić. Więc Unię traktujmy poważnie. Mamy na razie z niej dużo więcej dobrodziejstwa niż strat, a to, że będziemy płatnikiem, bardzo dobrze.